کوئی بیچ میں تصوف والا ہو تو پھر وحدت الوجود وحدت الشہود کا سوال کیا کرتا ہے, یعنی حالانکہ یہ تصوف ہے ہی نہیں ہے. عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ صاحب کی اپنی تاریخ ہے, اس کو اس کی فکر رہتی ہے. اس لیے کوئی تبلیغی آدمی کسی دوسری تاریخ میں ہو جائے تو بھائی عبدالوہاب صاحب تو اس کو نہیں چھوڑتا ہے, نکالتا ہے اس کو, کہ اس کی فکر بدل گئی ہے. وہ نجیب الدین صاحب کا نمبر آپ لوگوں نے مجھ سے دیا تھا, لیکن مجھ سے وہ نہیں ہوگا, اس کا ریکارڈ نہیں ہوا, پھر دینا مجھے. بلکہ پھر بھول جائے گا. ابھی سے اس کو داخل کر دو جی, اس ڈبے میں داخل کر دیں. اس کو کبھی کسی وقت بیان ہو جاتا ہے, اس کی فضا ہوتی ہے, حال ہوتا ہے, ویسے نہیں بیان ہوتا ہے. یہ تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے کہ بیان ہو. اس لیے کوئی اور بات آپ لوگ یاد لیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی؟ احسان صاحب کافی دنوں کے بعد آئے, کوئی پوچھ نہیں کرتا. اچھا خیر ہو گئی؟ اچھا تو نے آپ کی بات سنی ہے, وہ الطاف صاحب سے ہم پوچھ رہا ہوں کیسے کریں. اب عبداللہ صاحب کیا کہتا ہے جی؟ زور سے کہو نا, کہ ہماری طرح آدمی بھی سنے نا. اچھا, اور اگر اس طرح ہے کہ یا تو جگہ دور ہے, آنا جانا اس کا نہیں ہو سکتا ہے, اس کو مناسبت کم محسوس ہو رہی ہے, تو پھر اس طرح ہے کہ پھر جا سکتا ہے دوسری جگہ. رابطہ مشکل ہے اور مناسبت نہیں ہے, ہاں جی فائدہ نہیں ہوتا ہے, تو پھر آدمی سلسلہ بدل سکتا ہے, لیکن پہلے شیخ کو اطلاع نہ دے, نہ بتائے, تاکہ اس کے دل پر کوئی ضرورت اور بوجھ نہ آئے, یعنی اور کوئی آمد و رفت میں کوئی خدمت ہو اس کو ترک نہ کرے. اور اگر سلسلہ بدعتی تھا, پیر محققین کا تھا, بدعتیوں کا تھا, تو اس کو ترک کرنا تو واجب ہے, لیکن ان کو بھی ناراض کر کے اور نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ کچھ فائدہ ان سے بھی ہوا ہے, دعا کرتا جائے. فائدہ کا اپنا معیار بھی نہیں مقرر کرنا چاہیے, بعض لوگ اگر احتیاط کو معیار مقرر کر لے پیس کی, تو پھر ایسے آدمی ہر جگہ سے پریشان پھرتے ہیں. کیا آدمی کہتے ہیں مجھے بڑا رونا آ رہا ہو, بڑا ذکر کا مزہ آ رہا ہو, مجھے خواب آ رہے ہوں, مجھے الہام ہو رہا ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ زوائد ہیں, نتائج نہیں ہے نا, اصلاح نفس میں ہم نے اس پر بات کی نا, یہ زوائد ہیں نتائج نہیں ہیں. تو اس کو معیار بنا لے آدمی بہت پریشان ہوتا ہے, اور یہ پھر کئی سلسلے بدلتا ہے. تو بات علامہ اقبال کی ہو جاتی ہے, بات کہنے کی نہیں, تو بھی تو ہر جائی ہے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. ایک آدمی مجھ سے بیعت ہوا, 18 سال سلسلے میں رہا, تو اس کی معاشی مشکلات تھی کافی. تو اس کو کیسر صاحب کے کارخانے میں اس کو ہم نے نگران انجینئر لگایا, تو اس نے بھی کام کیا, اللہ اس کا بھلا کہے, کام بھی کیا, کارخانہ بھی آباد ہوا, اس کو بھی کافی انہوں نے معاوضہ دیا. تو 18 سال اس نے کوئی تربیت ہی رابطہ مجھ سے نہیں کیا, کوئی خط لکھا ہو یا پوچھا ہو یا کچھ بھی کیا, بس مرید تھا, آنا جانا کرنا. اس میں 18 سال بعد اس نے خط لکھا مجھے کہ مجھے آپ سے مناسبت محسوس نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میں آپ کے سلسلے کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں نے کیدر صاحب سے کہا, میں نے کہا میرے سلسلے کو نہیں چھوڑنا چاہتا, یہ آپ کے کارخانے کو چھوڑنا چاہتا ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھ لیں گے. اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کا کارخانہ چھوڑ دیا اور میں چلا گیا. کہا یہ کیا بات تھی؟ میں نے کہا کہ یہ بیت پہلے اس سے چھوڑنا چاہتا کہ پھر مجھ سے کہے گا کہ پھر مجھ سے کہے گا کہ یہ ضروری بات ہے. جی السلام علیکم. جی جی جی بہت احسان. جی جی بالکل. جی ہاں ٹھیک ہے, اوکے جی اوکے. اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے. ہاں جی اوقات کیا بات ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں کارخانہ چھوڑوں گا. اس لیے بس تو اس کا توڑ رہا تھا کہ جب میں اس کا کارخانہ چھوڑوں گا تو میں اس سے بیعت ہوئی مجھے منع کرے گا, تو پھر میں کیا کروں گا. حالانکہ اس کے لیے بیعت توڑنا ضروری نہیں تھی. پھر میرا خیال ہوا کہ اسے کہوں کہ آپ صرف ایک ہی خط میرے پاس آیا تو اس میں آپ کو دو تربیتی باتیں میں کہہ دوں. پہلی بات ہے, جب آدمی تعلق توڑنا چاہے تو اطلاع نہیں کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کے دل پر بوجھ نہ آئے. اطلاع نہیں کرنی ہوتی ہے اور تاکہ آئندہ کے لیے ایک تربیتی. پھر میرا خیال ہوا کہ اب چونکہ تربیتی خط ہے نہیں ہے, خط تربیت ہے نہیں ہے, تو اطلاعی خط لہٰذا اس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں, میرے ذمہ لازم نہیں ہے. اطلاعی خط تربیتی ہے نہیں ہے. پھر میں نے اس کو کوئی اس کا جواب نہیں دیا. میں کہ 18 سال میں پہلے ایک رابطہ کیا اور رابطہ بھی قطع تعلق کا کیا. یہ جو سمجھدار دکاندار ہوتا ہے نا, اس کے پاس گاہک آتا ہے تو اس کے پاس 5 چیزیں اس نے مانگی, 4 ہیں اور 1 نہیں ہے, تو اس کو کھڑا چھوڑ کر یہ بھاگ کر چلا جاتا ہے دوسری دکان پر, اس چیز کو لے کر آتا ہے اور اس کو دیتا ہے 5 کی 5 چیزیں. یہ مروت جو کامیاب ہے نا دوئی والے, یہ دکان خالی ہمارے سامنے چھوڑ کر چلے جاتے, پورے بازار کو پھر کر کل میری 50 روپے کا سودا ہے اس کے لیے اپنے آدھا گھنٹہ لگا کر لا کر مجھے دیتا ہے, دوسری دکان پر مجھے نہیں چھوڑتا. تو یہ بھی ہے, یہ ایک وہ گاہک والی بات ہوتی ہے نا, کہ مطلب ہے کہ میری اتنی بڑی دکان ہے آخرت کے فائدے والی, اس کے لیے سودے کے لیے گاہک آتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی, اور چلا جائے تو دکاندار کتنا خپ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس دن بشیر طارق صاحب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, کالجیٹ اسکول کے ٹیچر رہے, پھر IER میں تھے وہ انسٹرکٹر وہ ریسرچ ورکر تھے 19 گریڈ میں, ان کی وفات ہو گئی تو ان کا ایک بیٹا آیا ہوا تھا اسلام آباد سے, تو اسے میں نے کہا کہ اسلام آباد میں کبھی کبھی شبیر کاکا خیر صاحب کے اجتماع میں آیا کرتا ہوں. تو شروع ہو گیا کہ شبیر کاکا خیر صاحب کیا کر رہا ہے, یہ مرکز نہیں جاتے تبلیغی اور اجتماعات میں شامل نہیں ہوتا ہے, اور یہ کیوں شامل نہیں ہوتا ہے, کم از کم جو ہے سمبالک تو شامل ہونا ہوتا ہے کہ میں ساتھ ہوں. میں کہا برخدار یہ کہ ایک آدمی خیبر میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا تو اب وہ جا کر ایوب میڈیکل کالج کی کلاس ہے تو نہیں اٹینڈ کر سکتا, اس کے لازمی ہے کہ یہاں رہے گا پورا اس کو فالو کرے گا کیونکہ اس کی ڈگری یہاں سے ہوگی, اول تاخر یہ آئے گا رہے گا یہاں پر پورے اس کو نبھا کر کرے گا, اور ایک مہینہ یہاں پر رہے ایک مہینہ یو میڈیکل کالج چلا جایا کرے چلا گیا. پھر ایک شبیر صاحب ایک ادارہ بیٹھ کے چلا رہا ہے تو چلا رہا ہے اس کا اپنا ایک ادارہ ہے, اب اس کے لازم تو نہیں ہے کہ وہ ادارے یکجہتی کے لیے جایا کرے یا نہ جایا کرے, اس کا اپنا ایک تربیت ادارہ چل رہا ہے, ایک بھائی کے کپڑے کی دکان ہے دوسرے بھائی کے گھی کی دکان ہے, دونوں آمدنی کر کے رات کو کٹھے گھر میں آتے ہیں والد صاحب کے قدموں میں رکھتے ہیں اور اکٹھا وقت گزار رہے ہیں. تو کبھی گھی والا جو ہے نا تو وہ کپڑے والے کی دکان پر چلا جائے نا کہتا ہے کہ لالا ماں دکان تھا مندرا سے بولے بتا کپڑوں والا ٹور وڑی لگے دری زمان جامی خراب تھا نا خراب سی بھی آپ. دیکھو اس لیے اس کو نہیں کہا کہ میرے پاس دیا ہوگا کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے, وہ کرتا ہے خوش ہے کہ مجھ سے زیادہ کما کر رات کو آتا ہے اور میں تھوڑے کما کر آتا ہوں, لیکن یہ سارے ادارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور عام طور پر لوگ بیت ہوتے ہیں لیکن ترتیب پر چلتے نہیں ہیں, دس آدمی بیت ہو نا سو آدمی بیت ہو کہیں دو آدمی چلتے ہیں, باقی بس آئے بیٹھے اٹھے چلے گئے, بس اطلاع ہی نہیں ہمیں کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. مرید سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے شیخ کے آگے, اگر نہیں کر رہا تو وہ آ جایا ہے تو ڈاکٹر صاحب آیا اس کے خط میں نے لکھا تھا جملہ رسالے میں بھی آیا تھا پچھلے سالے میں جو خط تربیتی خط شائع کیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا, جو آدمی اپنے گناہوں کی اطلاع کر کے نہیں چل رہا یہ خیانت کر رہا ہے, یہ سلسلے میں چلتے ہوئے خیانت سے چل رہا ہے. کیا آپ سے خطائیں ہوتی ہیں آپ اطلاع نہیں, پہلے تو جب آدمی اطلاع دینے کا ارادہ کرتا ہے تو نفس شکست کھا کر ہتھیار ڈال لیتا ہے, اور اگر اس سے ہتھیار نہیں ڈالے تب سے تو اطلاع کرتا ہے, اس کے لیے فکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اس کو طریقہ بتاتے ہیں, اللہ اس کو نکلنے کے لیے راستہ دیتا ہے. ہاں جی, اور آدمی نے بتایا تو ہم کیا کریں, کچھ بھی طور پر کسی کے حال کا پتہ چل جانا ضروری نہیں. جو روحانی ترقی آدمی نے کی ہے وہ بھی بتانی ہوتی ہے, تو گناہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرے تو یہ دوسرا گناہ ہو گیا, لیکن اپنی تربیت کے لیے شیخ کا گناہ کا تذکرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور سلاسل چلانے والوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اپنے کتنا گناہوں کا تذکرہ کیوں نہ کرتا ہو اس کی حد تک تحقیر دل میں محسوس نہیں کرتے, کہ جس دن میرے کسی گناہ کے اقرار کرنے والے مرید کی حد تک تحقیر میرے دل میں آ گئی اسی دن جب میں خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا. تو اس لیے یہ ہمارے ذمہ میں ضروری لازمی ہوتا ہے, جو روحانی ترقی ہوتی ہے اس کے تذکرہ کرنا ہوتا ہے. اے میجر شعیب نے مجھے خط لکھا یا اطلاع بھیجی کہ اتنا کشف ہو رہا ہے کہ میں وہاں پنڈی میں ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, میں ٹیلی فون کروں یا نہ کروں, سو گئے ہو جاگ رہے ہو, تو جب اس کا خط آیا تو میں نے کہا کہ آپ جاری ذکر فوراً بند کر دیں, کیونکہ اب پہلا قدم کشف ہے, دوسرا قدم جو ہے تو سائیکیٹرک بیماری اور فیض کی جگہ فیوز ہونے کا خطرہ ہے. یہ احوال اپنے بتانے ہوتے ہیں, ترقی روحانی ترقی کے بھی جو فائدہ اس کو بتانا ہوتا ہے, جو آدمی سے کوتاہیاں اس کو بتانا ہوتا ہے. تو جو آدمی ہر مہینے اطلاع دے کر اور ترتیب پر چل رہا ہے, روحانی ترقی اس کو ہوتی ہے. القادر صاحب گھنٹے کی طرح وہاں بتا سنا سا فائدہ ضرور کی, ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ